أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا سورة الفرقان سلور ميسا بديزنا شروكيجي په دې کې داور صورت ا ذکر کوي په دریم ځل باندې داور صورت دا چې برکتونه اچونکې بهاري او شکی الله دې ا دام صلا دا داوي درې ځله ذکر کوله صورت کې یو اولنی آیت کې تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده ادبین زل باندے لسم آیت کے او دادرین زل دے او بے ودعا اقلی دلائل پائے بین ذکر کئی بے وپنزل صفات دنیکانو او دائد پار بشارت او زیر او اخیر کی بات زجر او زورن اور کئی او چاہتا چاہ دو صفات زان کی نراولی الله رب العزت فرمائی تبارک الذی جعل فی السماء بروجا برکتن والا دے اللہ ذات ودا کری دی پاسمان کی غٹ سٹوری بروج نہ مراد یا غٹ سٹوری دی یا امناز زینو دتلو راتلو دو ملائک اللہ ردائیں وجعل فیہا سراجا و قمرا منیرا اگر زولے دے پاکی انور او سپغمی رناک ان کی برکتن والا دے حاضات چی اسمان کی سطوری بیا پاکی انور او پاکی سپغمی رناک ان کی پیدا کری دے وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أو خاص الله ذات دي جگر دولي دشبا ورز خلفة يو بالبسي نائب يو بالبسي رات دنگي لمن أراد أن يذكر دفار دا چاچه راد ريچ نسيت والي نسيت والي من بالتفكري او اراد شکر آیا اراده لري د شکر ادا کولو جدی درایل کی سوچو کی دار فاربا نصیحت استلو بیا شکر ادا کول دا آسان وي و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا او بندگان د الله تعالی کسان چې ګرځي په زمکوال نه هاونل په نرمۍ سره د صفات د مؤمنانو دي پنځل د صفات وای ته بشارت زیر ور کوي بیا آی په زمکوال نه ګرځي هاونل په نرمۍ سره نرمۍ سره ګرځي ما سو یو قل لاج لا یریدون فسادا فی الارض ابن زید وی زید ابن اسلام وی چاہے ازمک وان نگرزی خدای ارادر پساد نہیں بزمک کے پساد پنید بانی آئی نگرزی دین قل لا احونا من اللہ امشونا للماسیا آئی گرزی خدا ماسیتا و گناہ دفار نگرزی بلکہ گرزی توعات دفارا نکارن دفارا دریم مان هاونن کوي بسکینتی والوقار و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما او کله چې خبره کوي د دې سره جاهلان وای دې سلامتی خبره جاهلان دی اور سره مخاطبه کوي خبره اور سره کوي دې ځان دایب سن جاهل کوي نه بلکې آ جاهلان نه زائد جل نه ظالم بچي د سلامتی خبره کوي والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما او دا آگسان نی جس پا دی رئی دا پار درخ پل سیدہ کون کیا او پا قیام ملنے پولارا پل رب دشپنو نی پاک جاڑی سجدے کی قیام گئی والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما او دا آگسان نی جوائی اروزم گاوارے زمنا عذاب دا جهنم یا اللہ ہم دا عذاب دا جهنم نا بچ کے ان عذابها کان غراما یقنا عذاب دا انلوی تاوالنے عذاب د جهنم ته سوګلال د سړی تانی انها ساعه مستقرا ومقاما یقنل دا چې زی بلده د آرام کولو زید دې رکیدلو مستقرا زید آرام ومقاما زید دې رکیدلو مقام او مقام کې فرق دا یو به فتح الميم دویم بزم الميم چې کله دا بزم الميم سره شیندا زید دی رکی درو ته ویل کیږي او چې کله بفتح الميم شنو به دا زه د درې درو ته ویل کیږي والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما او دا هغه سان نه چې کله خرج کړي لم يصرفوا نزيتين لكي ولم يقتروا بخلم لكي فايبا نزيتين لكي وبخلم لكي اسراف و اختار کی فرق سے عبداللہ بن عباس سے ہم فرمائی کہ من انفقا فی غیر طاعت اللہ فو اسراف یو سړی د آسر پیسې او رسدي خوا په طاعت د الله کې لګي معصیت او گناه کې لګي نو دا اسراف دی من انفق بغیر طاعت الله ومن امسك عن طاعت الله فهو الاقتار په طاعت د الله کې لګي دو وخراشي د داینه بن شي پای کې نه لګي نو دې ته اقتار ویل کی ومن انفق في طاعت الله فهو القوام اجسو کی د الله په طاعت کې لګې نو د تقوام لګي او کار بین ذلک قواما ورته دا قول نقل کړي ادي تفسیر سراج النور کی اشاره کړي او شعر په طریقه نه چکله مال دے آد خیر پکار کې ولګې د الله توات پکار کې ولګې د الله په تابعدارې کې ولګې دا ردی د ختمې دل د مال نو ویلې کې آی ذهاب المال فی حمد و خیر ذهاب لا یقال له ذهاب لګې دل ختمې دل د مال بستای نه صفات د الله کې او د خیر پکارونو کې دا د ستلل چې تتلل نو ویل کی ختمه دل ورته نو ویل کی ذهاب لا يقال له ذهاب رضا مؤمنان چې خلک نو لم يسرفوا ولم يقتروا زيتم لکه او بخلم لکه یو ویلې په میز دړي کې برابر حالا برابر حالې سورې بن اسرائيل کې مترشي یو کم در شمات والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما أداء كسان جن رمضت كيد الله سر إله بلرا شرك لكي ولا يقتلون النفس التي حرم الله او نوجدي نفس آل راج حرام کری دی اللہ وجل دائے دائی وجل اللہ حرام کری ولا ازنون و زنام نکی بدکارم نکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث ابن کثیر نقل کری دی چلا تا دین یوم نکی ان اللہ ینہاک ان تعبد المخلوق وتدع الخالق الله دې منه کوي د دینه چې مخلوق بل لګي شروع کوي او خالق خپل پرې دې خپل پیدا کول کې پرې دې او خپل مثل د خپل ځال مشال نه مخلوق بل لګي شروع کوي ويلها کا ان تقتل ولدك وتغدو وتغزو قلبك او د دینه دې منه کوي چې خپل اولاد خو دې لګي دې نه مړکه او سپېر ساتل یا لره غذاګانې ورکه بای خوراک کې اولاد وژنه ويزنى وينهاك ان تزني بحليله جارك او تا د دین منه کې چې گاونډي خدای دای خپلوان نیای سره ته زنا او بدکاری کې د دین الله منه کوي مؤمنانو کې د درې صفاتونو د ذکر کړي والذین لا يدعون مع الله اله الاخر او دا اګسان نه چې نه رحمت دې د الله سره اله بل را او نو ځین نه بس اول را چې حرام کړی دی الله او جل دایمر په حقا ولا ازنون الزنا لك ومن يفعل ذلك يلقى اساما او چاچو ګناکار نو خام وبشي د سزا دې ګنا سره کار شو کې دې سزا سره مخام کیږي يضاف له العذاب يوم القيامه ويخلد به مهارا د چلو خپل شي دی ول راځه په ورځ د قیامت او هميشه وي پای کې ذلیل کې شوی د چلو عذابونه وي والله آی کې هميشه پای الا من تاب و امن و عمل صالحا فاولئک يبدل الله سيئات حسنات مار اسو چې توبه وي اسلام له ایمان را وړه عمل وکنه ک وزدا گسان بدل وکي الله تعالی گناهونه دي پني کو سرا يبدل الله حسيات وحسنات يا مطلب دا ایت دا چې دی به اول کې فناکار نمون یاد دل بدون نمون بال نه خلق و د زناکار و غلط غلط نمونه او چې کله د توبه وي استلام نیک اعمال شروع کل نانو میں بدل شو سپنی کو کار سریا دی ناکار نمونے بدل شو خشت نمونا یا یبدل اللہ سیئات اما دا چی ماب بے کہ اللہ سیئات و توفیق بر کی وردر حسناتو نیک اعمال ورد اللہ توفیق بر کی وکان اللہ غفور الرحیم دلہ تلا بخنا کون کے ورحم کون کے ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا او آسوك چه توبه وستلاو علیو کنیگ نردد توب مقبول دا فطوبته مقبول زکا فإنه يتوب إلى الله متابا يقن الله ورگرزی در اللہ تبرا کرزی دلو سرا اللہ تگرزی والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما او دا اگسان لی جای گواہی نور کئ د دروغ زور دروغ گواہی نور کئ یوم دا جای شرک نہ کئ شرک نہ کئ زګه شرک اول دا اصل کی شہادت ور کول دی د دروغ په معبود باطل باندې باطل معبود وی تدعا شهادت ورکی الشرک و عباد الاسنام دیو ماند الزور الکذب درم قول اللہ محمد بن الحنفیہ آئیوی لا یشهدون الزورا دی نہا زیگیا مجالسو دردنگ تکورو فضولیاتو تا اللغو والغناء دنگ ټکور دے دای مجالس دی نوائی تدا نا حاضری گی سلورم قول دای چی از زور نمرات آیاد المشرکین لی مشرکان و اخترون دی دای عرسون دی آیتم دا شرکت پائے گی نکی و ایزا مرو باللغوی مرو کراما او کل چی دی ور تیر گی او بی پیدی سیز بالنے نور تیر گی زان بچ کن کی اینا بی زان بچائی والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها ثم عمیانا او دا آئے کسان نے چکرا نصیحت ور کولے دیتا پایاتنو درب دیبالنے نو نو ور پریوزی پای باندی کانا اوڑاند نو پریوزی امام نے کثیر دقتاد رحمت اللہ علیہ نقل کرے چکرا دیو تا دا اللہ پایاتنو بالنے نصیحت ور کولے کی انو دی دائے حقنا کنی گینا و دائے نڑندی گینا ادا کنار د غفلت نه چې کله دی او دایا داش پنور کولې شي پاتونو درو خپل باندې نه غافل کی راینا غفلت بالکل نه کوي زکه هم بسیرین وای چې څوک مجلس د واز کې به خاص کرا مجلس کې پای کی تذکیر بیا آیات الله وی پای کی غافل شي نو بای بند خوب غافل کی یو آدم اخی طرف تراؤل لیگی نو لم یخیرو علیہا سمم ویانا ایداشان مجلس کے چھدے نغافل کی کانا اوڑان ننرالوی گی والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین و جعلنا للمتقین اماما او دا آکسان نی جوائی ایر وزمگا او باکی منتر بی بیانو زمگنا وزر یا دینو داولا زمگنا قررتا یونین یا خوال دسترگو و جعلنا للمتقین اماما و اگرد منلر دا پار دا پریزگاران و مقتدا پیشوا متقیان لم امامان اگر دے عبداللہ بن عباس انو ایمم اگر دے خائمت خیرم اگر دے ایمتن یقتدا بنا فی الخیر ایمتن یقتدا بنا فی الخیر دا سی امامان لم اگر دے چی خلق منگ پس اقتدا کئی خوب خیر کے خیر کارن کنم سراروانی یا امام دا فمانا دا حادی انا هدات المهتدين دعات للخير هدایت والا چاہے ہدایت کو ان کی دعوت اور ان کی خیر طرف دا اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما دا کسان جدی بلکی ورد لیشی دیو تبالا خانے الغرفه بالاخانی بنگلی بورګلشی بما صبرو بسو د صبر دری ویلقون فیها او پیش کوله بشی دیو د پاکه تحیت المبارکه و سلام و سلام ار طرف نه دی باندې سلامتی ای خالدین بیا می شبی پایګه همیشه بار پایګه حسنت مستقر و مقاما سخ است زیر قراری و زیدو سیدلو قل ما یعبو بکن ربی لولا دعاؤکم تور دو پروان لکی استاز با زابن رب زما لولا دعاؤکم کچینے بن لگی ستاسو ترشی عملن سر وصوف یکنو لزاما پس زردی چیشی و دالا زم لزاما جوخ بچ پائے پورے دی آیت کی توجیحات دی ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم دا ما یعبو کی لما استفهامیا بمعنى الانکار ده یا معنا فيها ده دوړ یو مقصد ده په اړه بكم نرستو تقدير دي معنى بعذابكم يا بكم معنى بمغفرتكم او دعاء فمعنى دا عبادت سر يا دعاء فمعنى دا مدد قتلو سر دعا یا بمانا العباده یا بمانا مدد گفتل او دی دوڑو توجیحات بننی اضافت دو دعا شوی دی فائل تا بمانا داشی قل طورت هوا ما یعبو بکم ربی پروان نکی یا سفروا بو کی اللہ ما یعبو بکم ربی پروان نکی یا سفروا بو کی اللہ فعذاب ستا سبالنے بکم من بیعذابکم لولا دعاکم کنو عبادت ستا سواللہ لرا قدری قد عباد الرحمن بلنے تک امکی چی تیر شپین جلل صفات نفقد کذبتم پس انکار وکتاو دئی طریقی نئے کافرانو کذبتم انکار موکا نفصوف یکونو لزاما پروانکی یا سفر باباو کی اللہ فعذاب استاسو کنو عبادت کو استاسو دللا و طریقہ دئی عباد الرحمن بننے بس انکار کو تاسو د دې طریقې نه اې کافرانو نو پسو په کونو لزاما ادمه توجیه کلا دعا په مرز مدد غوښتلو سره شي نو پروان نه کوي یا څه پروا به وکي کنه بل نه تاسو پسو ته کې اللہ لرا فقد کذبتم فسوف یکون لزاما درمتو جی لولا دعاؤکم مانا کنو دعوت در قول دا اللہ تاسو لرا توحید تا دعوت د الله تعالی ستاسو توحید ته به بدی کی اضافت مفعول تشویر ہے تو فاعل د دعا پر الله دے یو معنی داشی قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم تور تو پروان لک یا سفر وابو کی رب زما لولا دعاؤکم کچر نوے دعوت د الله تعالی تاسو له توحید طرف تا پستاو تکذیب کو د دعوت د الله نا پسو په کو نو لزام یا بكم بان بمغفرتکم یو مانا داشی قل تور دوا ما یا بو بکم پروان نکی یا سفر واکی پو بخشش تاسو باندې رب زما لولا دعاو کم کچرتنو رابل استاسو غیر اللہ لرا پو مصیبتنو کے غیر اللہ نم مددن نگو تے عام نشری کولے اللہ استاسو پا بکلو سفروا و مان اللہ و تمافی کرے فقد کذبتم نپستاسو انکارو کو انکارو مکمان بشرکی نپستاو فا یکونو لزاو بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب